राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः श्रुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम बर्ताव बड़ी नम्रता का करना चाहिए, सरलता का करना चाहिए। सब में परमात्मा को देखते हुए सबका आदर करें, वाणी से भी आदर करें, बर्ताव से, शरीर से भी आदर करें, मन से भी नमस्कार करें, सबको आदर करें। क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति समता से होती है। गीता में समता की महिमा है। एक समता आ गई अपने अंतकरण में तो दूसरे लक्षण आवे ना आवे परवाह मत करो, और दूसरे सब लक्षण आगे समता नहीं आई है तो वो अधूरापन है या गीता उसको पूर्णता नहीं देती। तो समता का तात्पर्य एक समरूप है परमात्मा का, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। तो हम निर्दोष और सम को देखें, दोष दिखते हैं वो ऊपर है, सबके भीतर है तो परमात्मा ही नहीं। ममैव अंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी। जीव जीव बताया परमात्मा का अंश है और अविनाशी है, चेतन है और अमल है, मानो मल रहित है, दोष रहित है, सुख राशि है। ये 5 बात बताई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर स्वरूप, ईश्वर का अंश, ईश्वर स्वरूप ही है, तो सब में वो परमात्मा का प्यारा है। ये रामायण में कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सभी मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे से ही पैदा हुए हैं, मैंने ही पैदा किए हैं। तो सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करें। गलती हो जाए तो माफी मांग ले, भाई मेरी गलती हो गया, नाराज हो गया आपका। अपने अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, हमें राग द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। मतभेद होने पर भी भाव भेद नहीं होना चाहिए। भीतर से भगवत बुद्धि एक हो, मतभेद तो आचरण करने के लिए है। कोई अद्वैत मानता, कोई द्वैत मानता, कोई विशिष्ट द्वैत मानता, कोई ये सब ऐसे दूसरों को दे तो कोई ईश्वर मानता है, गुरु गौर कहता है, कोई जीवा बखत नाम देते हैं। परंतु अंत में एक तत्व को ही प्राप्त करना है, इस वास्ते शरीर मन वाणी के द्वारा आदर करें। ये शरीर का तब है, मनु सब के ऊपर भगवान का रूप देखना है ना, ये इसमें सब बात आ जाती है। इसमें बताया देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ चार का पूजन करना, ये एक लक्षण हुआ। देव करके और जो शास्त्रीय देव थे प्रसादित्यान वसुन रुद्रान अश्विन हो गए, 33 देव है। द्विज करके ब्राह्मण लेना, यदि भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का नाम आता है, परंतु तो पूजन माया ना देव द्विज गुरु ताकि पूजनम, तो पूजन में ब्राह्मण लेना चाहिए। द्विज करके देव द्विज और गुरु करके लेते माता पिता, हमारे जो कुल गुरु अथवा विद्या पढ़ाने वाले जो बड़े हैं वो गुरु शब्द से लेना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ करके तत्व के जीवन मुक्त। ये चौथा इस वास्ते लिया कि वो वर्ण में आश्रम में ऊंचा न हो, ऊंचा हो तो गुरु शब्द में आ जाएगा, वर्ण में ऊंचा हो, आश्रम में ऊंचा हो तो वो गुरु शब्द में आ जाएगा, और अपना संबंध होगा तो वो पिता आदि वो गुरु शब्द में आ जाएगा, और ब्राह्मण है तो द्वि शब्द में आ गया, देवता देव द्विज गुरु प्राज्ञ प्राज्ञ अधिक लेने का तात्पर्य है कि इनमें नहीं आवे ऐसा तत्व की है जीवन भूत पुरुष है, तो उसका पूजन करना। पूजन क्या करना कि ऐसे आचरण तो ब्राह्मण का होगा, क्षत्रिय वे शूद्र का भी नहीं होगा, तो पूजन का अर्थ है आदर, निरादर न करें किसी का भी, तिरस्कार न करें, नीचे वर्ण का समझ के भी तिरस्कार न करें, अपमान न करें, घृणा न करें। पर घृणा न करने की अर्थ नहीं कि साथ में खाए पीवे एक प्रश्न, ये नहीं, वो तो साथ की मर्यादा के अनुसार चले, मर्यादा भंग करने से भी तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो मर्यादा में रहे पर हृदय में निरादर न करें, तिरस्कार न करें, परमात्मा का अंश समझे तो भी परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं, और साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझे तो भगवान ही तो अनेक रूप से बने हुए हैं, तो भगवान का निरादर न करें। बर्ताव तो अदर एक कंपनी में रहने वाले जब नाटक खेलते हैं तो अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग क्रिया करते हैं, परंतु किसी का तिरस्कार किसी का अपमान नहीं है, साथ में खेलते साथ में रहते खाते पीते सभी, उस समय से लक्ष्मण और मगदाद बन जाए शुद्ध रहे, तो वो तो एक ऊपर के दिखाने के लिए नाटक है, इसे नाटक अपना करना, भीतर से भगवान है ही। तो देव गुरु प्राग पूजनम शौचम और शुद्धि रखना, खान पान आदि की शुद्धि, आज खाने पीने में अशुद्धि बहुत आ गई है, ये पान पराग आदि है बहुत अशुद्ध चीजें हैं, उसमें नशीली चीज दे देते हैं कि जिससे उसको आदत पड़ जाए तो हमारी बिक्री ज्यादा हो तो पैसा ज्यादा पैदा हो, ऐसे भाव से किया जाता है तो उसमें दोष आता है, तो मर्यादा आदि के दोष है, जितनी नशीली चीजें है वे सब दोष ही है, भांग है, तरस है, चिंतन है, ये तमाकू है, ये सब नशीली चीजें है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करती है, बुद्धि को मोहित कर देती है, मोहनम सर्वदेह न मोहन तो मोहन है, वो तामसी वृत्ति होती है, इसका सेवन न करें तो ये शुद्धि है। शौचम और आर्जो मन नम्रता सरलता सीधापन ठेढ़ापन नहीं हो, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबकी सेवा बने, ये सबकी सेवा के लिए सेवा नहीं, अपने कल्याण के लिए है, अपने उद्धार के लिए है। शौचम आर्जन देवत गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जन ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्य का पालन करे, जिसका विवाह नहीं है वो तो ब्रह्मचर्य अखंड रहना चाहिए, और विवाह हो गया तो ऋतु का भी रहे केवल महीने से एक दो बार, इधर में वो ब्रह्मचारी के समान ही माना गया है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा च, और वाण पर समय सन्यासी था है केवल ग्रस्त के लिए ही है, वह दूसरे तो अखंड ब्रह्मचारी बालक है तो ब्रह्मचारी रहे, वाण पर तो ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी तो ब्रह्मचारी रहे, ऐसे ब्रह्मचारी अहिंसा के सारी और अहिंसा किसी हिंसा ने का हत्या न करे, किसी को दूर न पहुंचावे, तो वो शरीर से नहीं पहुंचावे यह बात है, परंतु वाणी से भी नहीं मन से भी नहीं, अहिंसा वर्ण वहां सब के साथ है, अहिंसा शरीर हम तप उच्चते, ये शरीर का तप है, तो शरीर का तप है में सब में एक बात जो भगवत बुद्धि है ना सब में श्रेष्ठ है, सबके साथ बर्ताव करे तो भगवान है सब में, निर्देश ग्रामीण सब ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश कृष्ण, ऐसे अनुद्वेग करम वाक्यम वाणी बोले तो किसी को उद्वेग करने वाली ना हो, सत्य हो, जैसा देखा है जैसा सुना है जैसा समझा है जैसा निश्चय कर गया है वैसा का वैसा ही बड़े नम्र शब्दों में सरलता से बात कह देना सत्य है, तो सत्य भाषण करता सत्य भाषण करते सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने एक लेख भी है सत्य की संशय मुक्ति, छोटी सी पुस्तक है, मिले तो यहाँ दे देना भाई, दो चार पांच पैसे हो गए भाई, आजकल पता नहीं है, चार पैसा 50 पैसा आज आठ आना हो गया तो आठ आने को आजकल के में आठ आना कोई कीमती नहीं है दादा। तो सत्य के शरण से मुक्ति उसमें आठ बातें लिखी आप विचार बहुत फायदे की बात है, बड़े लाभ की बात है। सत्य बोलने से आदमी की इज्जत होती है। जब मैं कलकत्ते गया था पहले तो 1989 की बात है, 1989 में तो छोकरे खेलते थे, उनमें एक लड़का था वो सत्यभाषी था। तो एक घर में 43-44 परिवार रहते हैं कलकत्ता में, बाड़ी बाड़ी में ऐसी बाड़ी होती बड़ी, तो उसमें रहने वालों में भी मैंने विचित्र बात सुनी कि वो लड़का कह देता तो सब सच्ची मानते। वो कहता मेरी गलती है तो अपनी गलती दूसरी गलती कह देता। थोड़ा मामूली 10-12 साल का होगा, याद नहीं है ऐसा। तो मेरी बड़ी प्रतिष्ठा सुनी, तो सत्य भाषण करने वाले की बड़ी प्रतिष्ठा होती है। झूठ बोलते मेरी कोई आज ये चीज नहीं करते, नहीं बोलते रहता कुछ पता नहीं। तो सत्य है वो बड़ी अच्छी बात, सत्य से सत्य की प्राप्ति होती है। अब वाणी में भी असत्य हो तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? अब मुक्ति सत्य की प्राप्ति से ही होती है, असत्य से तो नहीं, असत्य बंधन होता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम और प्रिय हित प्यारा होना चाहिए, मानो बोलने में कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें विचार आता है कि अनुद्वेग कर्म कह दिया, फिर ये अनुद्वेग कर्म वाक्यम प्रिय, प्रिय कहने क्या मतलब है? प्रिय कह दो फिर उद्वेग हो गए नहीं, प्यारा बोले उद्वेग कैसे होगा, अनुद्वेग हो गया ना। तो ये दो का क्या मतलब है कि प्रिय तो जिसके साथ में बोले उसके साथ प्रिय हो, परंतु किसी को भी उद्वेग करने वाला ना हो। वो परंपरा में जावे तो किसी की हलचल हो जाती है, तो प्रिय भी होना चाहे उद्वेग करने वाला हलचल करने वाला भी न हो। प्रिय हितंस और हित की बात, उसका कल्याण हो लोक में परलोक में हित हो, तो हित की बहुत ज्यादा महिमा है। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो हितेशिता है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। काज हमार काश हित हो, हित होना चाहिए उसका। तो प्रिय हितन सहित अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितन सहित। तो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का अभ्यसन है, स्वाध्याय दोनों का नाम है, नाम जप का नाम भी स्वाध्याय है और शस्त्रों का पढ़ना वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय एक विलक्षण और अर्थ भी है, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, हमारी कैसी स्थिति है, हमारे भाव कैसे है, हमारी स्थिति कैसी है, इसका अध्ययन करना, अपने ऊंचा उठना है। तो दया क्षमा उदारता आदि हमारे में आ रहे हैं तो ऊंचे उठ रहे हैं, क्रूरता है द्वेष है आदि के बुरे भाव पैदा हो रहे हैं, तो अपना अध्ययन को ये अपने माना नहीं चाहिए, तो अपने स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, अपने स्वयं की पढ़ाई, स्वयं का निरीक्षण। आत्मे भी आत्म नो बंधु, तो अपना आप ही बंधु है, अपने आप ही गुरु है। तो गुरु अपना विवेक है, अपने विचार है, वो गुरु है सबके लिए, तो उसका आदर करो। तो स्वाध्याय अभ्यसन और नाम जप करना, जितना नियम है 21,600 श्वास जाते हैं आज पहर में, तो एक घंटा में 900 श्वास होते हैं, तो इतना का अपने 22,000-23,000 नाम जप दे तो ठीक होता है। 14 हमारा हरे राम पहले हरे राम ली तो इसमें हो जाता है। तो ये अपना कोई श्वास खाली न जाए तो श्वासों के नाम जितना कम से कम, और ज्यादा तो करे तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतना भी करे तो इतने वर्ष खाली गए उनकी पूर्ति करो, उन वर्षों के जितने श्वास उनके अनुसार से नाम जप करो। तो स्वाध्याय दर्शन से वांग में ये वाणी का तब कहा कि वाणी का तो वो सही का तब, और मन का तब मन प्रसाद, मन को प्रसन्न रखना, उद्वेग उद्वेग न करे, मन प्रसाद है, सौम्यतम और ठंडापन, सौम्यपना, नम्रता सरलता प्रियता सबके साथ में ऐसी है, तो वो सौम्य भाव है, शांत भाव है, मन प्रसाद है, सौम्यतम। मौनम मौन मनन, क्योंकि मौन शब्द मन के तब में आया है, वाणी के तब में आता तो मौन होता बनो सुप्रेरणा, तो सुप्रेरणा लेना चाहिए। यहाँ जो मन के तब में है तो परमात्म तत्व का मनन करना, संतों का मनन, शास्त्रों का मनन करना, गीता का, रामायण का, इनका मन का मनन करना है, उसका नाम मौन है। और मौन चुप रहे तो मन को चुप रखना, मन में हल्ला होता है, मन कई बातें चिंतन करता है तो मन का हल्ला है वो, तो मन को शांत रखे, मौन रखे, मौन आत्मविनिग्रह, मन वश में रहे, मन के वश में न हो, मन को वश में रखे, मन जो करने लायक काम करे, न करे न करे, चिंतन करने लायक चिंतन करे, खराब फालतू तो चिंतन न करे, दूषित चिंतन न करे, शुद्ध चिंतन हो अपना, वो मौन है, मन का मौन है, मौन आत्मविनिग्रह, अपने वश में मन रखे, तो मन वश में रहने से सब काम ठीक होता है, अपने लोक पर लोक सब ठीक होता है, मन के उत्संकुल होने से ही सब ईश्वर से, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही लगाओ, मन ही लगा नारगी, मन ही उतारे पार, मन खराब हो जाए नरकों में चला जाए, मन शुद्ध हो जाए तो उद्धार हो जाए, तो मन को शुद्ध रखना, दूसरा कुछ भी करे अपना मन मेला न करे, अपने मन को दोषी क्यों बनावे, खराब चिंतन करके, किसी का अनिष्ट चिंतन करके, किसी का अनिष्ट, सर्वे भवन्तु भावे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, भाव भी दीर्घा, सबके सब निरामय हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके मंगल में आनंद बन जाए, कि कोई दुखी न हो, ऐसा मन का भाव रखा है, वो मन की तपस्या है। मन की तपस्या, शरीर की तपस्या ऊंची, वाणी की वाणी से ऊंची है मन की तपस्या। तो मन प्रसाद सौम्यतम मौन आदि विनिग्रह, भाव संशुद्धि, भाव क्रूर भाव न हो, मेरा भाव न हो, सम्यक शुद्धि भावों की, तो भाव शुद्ध होने से भावग्राही नार रहे, भाव अच्छा होने से भगवान पूजन होती है, भगवान का पूजन होता भाव शुद्धि से, तो भावग्राही नार देना, भगवान तो भाव ही भोगता है, भाव भोगता भाव ग्रहण करने वाले, अपना शुद्ध भाव हो तो सब राजी होंगे। छोटा बच्चा होता है उसे सब राजी होते हैं, क्यों उनको कुटिल तो होते ही नहीं, अब थोड़ी देर लड़ दिया सब साथ खेलते हैं, गोट गांठ है, माताएं आपस में बैर कर देती है, छोड़ा बस नहीं खेला, लड़ाई वो छोड़ा तो बात खेलने लग गया, तो बैर कर दे, तो अपने मन में ऐसे क्यों रखे, खराब भाव क्यों रखे। एक बात सुनी बनारस की, कहीं कुछ सुनी, एक ने कहा कि तुम कुछ विचार कर दो, मेरे क्रोध नहीं आता, तुम करो, तो वो बोले बड़ी अच्छी बात है क्रोध नहीं आता, अब तुम्हारो क्रोध ना, मैं मेरा आसन क्यों बिगाड़ू, क्योंकि आसन बिगाड़ देने क्रोध आवे ना, तो मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू भाई, तेरे क्रोध गई तो अच्छी बात, क्रोध नहीं आवे तो अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े भाई, अपना स्वभाव अच्छा ही रख, ये श्रद्धा बढ़िया तब तुम फिर चौथी बात बताई है सात्विक तम की, परम श्रद्धा से, परम विश्वास से, भगवान की बुद्धि सब बिगड़े गए, भगवत बुद्धि सबसे शेष है, भगवत बुद्धि में चाहे भगवान का संसार मान लो, चाहे संसार भगवान व्यापक मान लो, चाहे संसार है जो परमात्मा मान लो,